loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią wykryła wczoraj Straż Graniczna. Watykan ukarał arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego za to, że dopuścił się zaniedbań w sprawie nadużyć seksualnych. Synoptycy informują, to ostatni ciepły weekend sierpnia, od poniedziałku jesienna pogoda. Tylko wczoraj Straż Graniczna wykryła prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Podporucznik Anna Michalska mówi, że wiele wskazuje na ingerencję białoruskich służb przy próbach forsowania granicy przez migrantów. Wiele działań, które obserwujemy w ostatnim czasie, jak choćby to, że imigranci mówią nam, że część ich dokumentów została zniszczona, wskazuje, że mogą to być działania sterowane, kierowane. Sobota to 13 dzień, w którym 32 obywateli Afganistanu koczuje w Usnarzu Górnym w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Na temat sytuacji na granicach Białorusi z Unią Europejską premier Mateusz Morawiecki rozmawia dziś z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii. 5 samolotów z Afganistanu przyleciało do tej pory do Polski. Przywiozły zarówno obywateli naszego kraju, jak i polskich współpracowników w Afganistanie i ich rodziny. Polska zobowiązała się do ewakuacji z Afganistanu 300 osób zagrożonych przez talibów, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Łącznie do dzisiejszego ranka do Polski przyleciało 5 samolotów. W nich było ponad 260 osób ewakuowanych z Afganistanu. NATO informuje, że od chwili przejęcia przez talibów kontroli nad Kabulem ewakuowano około 12 tysięcy obcokrajowców i Afgańczyków pracujących dla ambasad i organizacji międzynarodowych. Watykan ukarał arcybiskupa seniora archidiecezji wrocławskiej Mariana Gołębiewskiego. Hierarcha nie może uczestniczyć w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych, jak i świeckich. Ma też wpłacić z prywatnych środków odpowiednią kwotę na rzecz Fundacji Świętego Józefa. Pieniądze mają być przeznaczone dla ofiar wykorzystywania seksualnego. Stolica Apostolska podjęła tę decyzję po zakończeniu dochodzenia, które dotyczyło zaniedbań arcybiskupa Gołębiewskiego w sprawach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i archidiecezji wrocławskiej. Rosyjskie media niezależne wystąpiły w obronie telewizji Deszcz, którą wczoraj rosyjskie władze wpisały na listę zagranicznych agentów. Szefowie niezależnych redakcji i opozycyjni politycy są oburzeni tą decyzją i kolejnym zamachem na wolność słowa. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka nazywanie organizacji, redakcji lub osoby fizycznej zagranicznym agentem jest obraźliwe i niezgodne z konstytucją. Na czarnej liście rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości są m.in. Stowarzyszenie Memoriał, Centrum Analityczne Jurija Lewady, Portal Meduza i Radio Swoboda. Redaktor naczelny Radia Echo Moskwy Aleksiej Wienidiktow nazwał działanie władz absolutnym nadużywaniem prawa. Według niego napiętnowanie telewizji Deszcz ma wyłącznie podtekst polityczny. Jeden z wiceszefów niezależnego dziennika Nowa Gazeta, Kirill Martynow, oświadczył, że decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości w stosunku do telewizji Deszcz jest aktem cenzury i zemstą za rzetelne relacjonowanie antykremlowskich protestów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mieszkańcy Białegostoku świętują stulecie nadania tytułu honorowego obywatela miasta marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się na dworcu od przyjazdu pociągu z osobami odtwarzającymi historyczne postacie. Na cześć przyjazdu naszego brata! Salwę armatnią odpalić! Wiwat, marszałek! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Orkiestra! Witam Was serdecznie. Odtwórca roli, marszałka Czesław Jakubowicz. Jesteśmy wreszcie na swojej ziemi, miasta Białegostoku. 100 lat temu to był jeden z najważniejszych dni naszego miasta, bo trzeba pamiętać, że Józef Piłsudski nie odwiedzał Białegostoku regularnie. Magdalena Dzienis-Todorczuk, Instytut Pamięci Narodowej. Dla białostoczan było to ogromne święto. Widać to zresztą na zdjęciach archiwalnych. Ogromne tłumy. Miasto jest przybrane, stoją 3 bramy powitalne. Miasto szykowało się bardzo mocno do tego wydarzenia. Chcemy przypomnieć wydarzenie sprzed 100 lat, jakże doniosłe. Prezes Związku Piłsudczyków Piotr Siwicki. Komu jak komu, ale jemu ten tytuł honorowego obywatela należał się na pewno w pierwszej kolejności. Główne uroczystości odbywają się teraz przed kinem Ton. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bo tutaj już nic się nie zmieni. Czytałem w gazecie, że tam nie ma Boga, tylko my, kosmiczne małpy w gwiezdnej przestrzeni. I gościnnie Wojtek Mazolewski. Słuchają Państwo Trójki. Do Trójki napisała pani Ania, która tak właśnie pisze. Biegam właśnie po mieście z pana audycją na uszach. Sierpniowe słońce, błękitna przestrzeń nieba i muzyka jest pięknie. No mamy taką nadzieję, po to Trójka gra dla Państwa. Dziękuję bardzo za tę wiadomość. Mam nadzieję, że pani jest z nami również w tej chwili. Debiuty @polskieradio.pl. Jeśli ktoś ma ochotę napisać, jeśli ktoś chce wysłać swoją piosenkę do nas, to proszę bardzo. Debiuty @polskieradio.pl. Faustyna Maciejczuk. Trójce Faustyna Maciejczuk. Trójka żąda debiutów. Ten sygnał to wiadomość, że będą artyści wraz z nami na antenie. Wraz z nami w tej chwili Damian Rzepka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli Damian, debiutant, nie debiutant swoją drogą, bo masz na swoim koncie mnóstwo pracy zagranicznej przede wszystkim. Tak. Już przez ostatnie lata zdarzyło mi się wydać w wielu wytwórniach zagranicznych, polskich, w Londynie i ostatnio w Hiszpanii. No i w Niemczech. I nie tylko jako El Damien, tylko też oczywiście w duecie z Łukaszem Czarneckim tworzymy duet Tumat Bros. I właśnie pod tymi dwoma aliasami pracuję. To w tej chwili będzie piosenka Be With You. Jakbyś powiedział słów parę o nie, a potem będziemy mieli wasze nowe trio. Be With You był inspirowany moją dziewczyną, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Chyba nie możesz chodzić, bo jak chodzisz, to wtedy przerywa troszkę dźwięk. Tak, przepraszam. Be With You był inspirowany moją dziewczyną, do której dedykowałem tę piosenkę. No i mam nadzieję, że spodoba się wszystkim słuchaczom. No, rzadko gramy taką muzykę w Trójce, ale nie ukrywam, że w wakacje zabrzmi ona bardzo dobrze. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Właściwie nocne muzyczne szaleństwo w południe prawie, no po południu parę chwil. To właśnie taka muzyka, którą najbardziej lubisz, tak? Tak, to jest właśnie taki styl, powiedzmy, lekko festiwalowy. Zawsze się inspirowałem coś, powiedzmy, takimi artystami jak Avicii, zwłaszcza Avicii, którego już niestety nie ma, ale... No tak, to był mój główny wątek, ale potem jakoś troszkę zjechałem z tonu i zacząłem robić właśnie różne utwory, powiedzmy jak I'm So Sorry. I właśnie już takie bardziej lekkie utwory. Tak jest, ja byłem kiedyś na takim właściwie secie DJ-skim, gdzie był Fatboy Slim kontra Armand Van Helden. Czy u was też zdarzało się od tego, że mieliście wspólne granie i potem postanowiliście zagrać we trzech? Powiedz troszkę o twoich towarzyszach w tym utworze. O moich towarzyszach, tak, po prostu my się spotkaliśmy przypadkiem właściwie. Po prostu wydawaliśmy w tych, powiedzmy, w tych samych wytwórniach i był taki okres, że ja mieszkałem po prostu w Anglii, powiedzmy Thunder Seven mieszkał w Niemczech, a DJ Combo w Polsce. Ale zawsze potrafiliśmy się tam, powiedzmy, jakieś, tak mamy teraz takie możliwości, żeby przez internet normalnie porozmawiać, wideo rozmowy i właśnie w taki sposób zaczęliśmy współpracować. No i jak się okazało, całkiem sprawnie nam to wychodzi. Słuchaj, w związku z tym, że jest bardzo złe połączenie, to może zakończmy na dzisiaj, jeszcze spotkamy się z pewnością nie raz. To także zapowiedz tylko utwór, który stworzyliście razem. No, I'm So Sorry, ja zacząłem robić, powiedzmy, jako pierwszy i tam obróbkę wokalu wysłałem właśnie do DJ-a Combo, który i tam z chłopakami razem skończyli. A inspiracja była po prostu, żeby zrobić fajny wakacyjny utwór Tropical House właśnie, albo dance, coś właśnie w takim stylu. No i się udało. Dziękuję bardzo. El Damien był wraz z nami. No i teraz piosenka wcześniej zapowiedziana. Dzięki. Sunset with you, my love. But for now, my eyes stay glued to this TV screen. It may not be over soon, but I got you. Oh, have you got me too? If what they say is true, then it might be wild. So I got time, all the time in the world. I'm so sorry. I'm down. But I swear I'll watch the sunset with you, my love. But for now my eyes stay glued to the TV screen. It may not be over soon, but I got you. Prawda, że ładnie i nowocześnie i światowo było przy okazji również. To nasi goście, czyli El Damien i jego towarzysze. No i bardzo przyjemne wakacyjne granie. El Damien, wraz z nim DJ Combo i Sander 7. A za chwilę zespół Igno, znają go Państwo być może z konkursu Start na granie sprzed kilku lat w Trójce. Byli w czołówce, no i mają nowe piosenki. Przed nami Lazy Sunday. Igno. Grupa Igno i Lazy Sunday. A przy naszym telefonie Maciej Bardo, grupa Hellvoid. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trójki. Jak wspominasz Węgorzewo, gdzie byliście na trójkowej scenie debiutów? Muszę przyznać, że był to bardzo udany koncert. Cały festiwal był w bardzo przyjemnej atmosferze zorganizowany. Muszę przyznać, że towarzyszyła nam bardzo fajna, mocna, rockowa atmosfera. No i przede wszystkim publika była nastawiona na bardzo tutaj pozytywne show. Prawda jest taka, że potem różni znajomi muzycy pytali mnie, a co to był za zespół tam, gdzie te dwa basy były, bo to całkiem fajnie grali. Ale dobra, o tym porozmawiamy za chwilę. Teraz będzie niespodzianka dla waszych fanów, którzy być może nie słyszeli tej wersji przeboju grupy Backstreet Boys. Legend Life i grupa Hellvoid. Macie jej bardzo przy naszym telefonie cały czas. No to powiedz, cóż to za chóry były w tym utworze, bo to nie jeden wokalista. Ale rzeczywiście w tej piosence chcieliśmy specjalnie odwzorować klimat prawdziwego boys bandu, dlatego zaprosiliśmy kilku innych zaprzyjaźnionych wokalistów. Między innymi był to Wiktor Gabor z zespołu Lady Killer, był to Sebastian Neider z zespołu Hell Heaven, też Maksym Wiedemann z zespołu Carnage gdyńskiego. Chcieliśmy jakby sformować tutaj skład pięciu wokalistów, takich frontmenów, showmenów, którzy wczują się w atmosferę prawdziwego właśnie popowego zespołu lat 90. i wczesnych 2000. No i proszę, pięknie. Mieliście również garniturki jakieś na sobie? Jeszcze raz, co mieliśmy? Garniturki mieliście podczas nagrywania. A, garniturki. No, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o uniformę, to jakby nie stosowaliśmy, nie powstała wersja wideo do tej piosenki. Problem był tego gatunku, że mieliśmy ograniczone zasoby na tamte czasy i nie mieliśmy jakby dostępu do jakby możliwości rejestracji wersji wideo. Też część z tego boys bandu, który zaprosiliśmy, jest w innym położeniu geograficznym. Na przykład pan Sebastian, który tutaj też zaśpiewał, jest z Krakowa na przykład. I ciężko było zgrać, żeby wszyscy panowie naraz zaśpiewali przed jedną kamerą. No tak, ale to teraz takie rzeczy można zrobić spokojnie. Przede wszystkim pytanie o debiut, no bo debiutantami de facto takimi prawdziwymi nie jesteście, no bo gracie już ładnych parę lat. To prawda, istniejemy oficjalnie od 2015 roku, przed wydaniem długograja Bass & Roll Volumin 1. Wydaliśmy też wcześniej dwie epki, jednak potrzebowaliśmy bardzo dużo czasu, żeby wyklarować jakiś swój styl, żeby znaleźć tą formułę, która nam się podoba i czujemy się z nią najbardziej z życi. Wcześniej eksperymentowaliśmy też i z cięższymi formami artystycznego wyrazu. Niemniej jednak największą frajdę chyba sprawia nam takie, bym powiedział, przystępne rockowe granie. Nazwa dosyć dziwna waszego zespołu. To jest bardzo ciekawa historia ze względu na to, że na nazwę wpadłem, będąc tak naprawdę oczarowany kinematografią science fiction lat późnych 70. i wczesnych 80. Mianowicie pomysł na nazwę Hellvoid wzięło się od filmu Obcy tak naprawdę, ponieważ chciałem w dwóch słowach jakby zamknąć ten klimat grozy, który się dzieje właśnie w tym kosmosie i tak stwierdziłem, że Void wiadomo określa nam próżnię i Hell wiadomo określenie odwołujące się do piekła, jakby to nam łączy się w takie wyobrażenie właśnie piekła, które ma miejsce w kosmosie. I jak pamiętamy z tego filmu Obcy, ósmy pasażer Nostromo, właśnie główni bohaterowie stykają się z niesamowitym horrorem na pokładzie swojego statku kosmicznego. To taki był mój prąd myślowy, który zaprowadził mnie do tej nazwy. Trzeba przyznać, że dosyć oryginalny skład macie, bo mało jest zespołów, które nie mają gitary w składzie, to dwa basy jak najbardziej i te basy brzmią jakby były w środku gitary również. Tam w tym Backstreet Boys nie było gitar, naprawdę? Nie było żadnych gitar. To wszystko wynika z tego, że za wszelką cenę, zakładając zespół Hellvoid, chciałem tutaj osiągnąć jakąś świeżość w muzyce rockowej. Szukałem bardzo mocno sposobu, żeby ten produkt, jakim jest Hellvoid, mógł być troszeczkę niestandardowy. Wiadomo, że każde odstępstwo od normy zwraca uwagę słuchacza na dzień dobry. Jest to taka pierwsza wizytówka, która wprowadza osoby w konsternację. Dwa basy, bez gitary, ale jak to? I co do właśnie tutaj drugiego pytania dotyczącego tego, jak to jest możliwe, że wydaje nam się, że słyszymy tam gitarę, to wynika z takich zabiegów polegających na zastępowaniu gitary basem. Mianowicie mamy dwie gitary basowe, ale któraś z nich musi być tą gitarą basową wiodącą. No i ten bas wiodący czasami wchodzi nam na te częstotliwości gitarowe i po prostu stara się zastąpić gitarę. No musi się stać tym instrumentem solowym, a że gitara basowa też jest gitarą. No jakby nie patrzeć. To wtedy czasami można takie złudzenie właśnie uzyskać, że jednak tradycyjna gitara się tam znajduje. No i tak właśnie jest. To za chwilę taki spory popis waszego pojedynku właściwie na dwa basy. Utworów co oś nie nadałem, bo jest bardzo długi, ma prawie 7 minut, także pozwól, że tylko we fragmencie wstęp, żeby słuchacze zorientowali się, jak to bez wokalu może zabrzmieć. Oczywiście, jest to bardzo przyjemna kompozycja. Już wiem, o którą chodzi. No, chodzi o twór Czas, jak najbardziej. W następnym programie, może późnym wieczorem, zagramy utwór w całości. Dziękuję bardzo. Maciej Wardo, grupa Hellvoid, był wraz z nami i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trójki. Wszystkiego dobrego. Najlepszego. Hellvoid i Czas w niewielkim fragmencie, z pewnością jeszcze do utworu inną porą powrócimy. Na za chwilę Ralf Kamiński w nowym utworze, w piosence z filmu Moje wspaniałe życie. Muzyka do tego utworu to Zbigniew Hołdys. Słowa Andrzej Modlinicki, kiedyś Halina Żydkowiak, teraz Ralf Kamiński i piosenka pod tytułem 5 minut łez. Moje wspaniałe życie, 5 minut łez i Ralf Kamiński. No to może teraz Kuba Kawalec, a te koty lubię coraz bardziej. I tylko mnie trzymaj, nie wypuszczaj. Tyle tutaj dróg. Uczulony na świat, tylko czekam, kiedy się skończy. On pierwszy czy ja? I tylko tyle nas łączy. Jesteś taka jak ja. Kiedy się skończy, on pierwszy czy ja?